قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بھیڑیا حلال ہے حرام، کتا حلال ہے حرام، نہیں نہیں وہ بتائیے آپ، قرآن ہی سے بتائیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، نہیں نہیں سونے کے بارے میں اگر کہہ رہے تو سونا حلال ہے یا حرام ہے، قرآن میں نہیں مل رہا ہے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو حلت اور حرمت کے تعلق سے اطراف میں ہمارے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کہاں ہے؟ حرام اور حلال کا ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا، ہاں تو وہ بتانا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا واقعہ لیا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر حرام کیا، اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر شہد حرام کرنے والے، اسے ہم نے حلال کیا ہے، تو ویسے ہی جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے کیسا کہ حرام، قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے اس میں، ہونا چاہیے نا، ایسا نہیں کیسا کیسے ہو جائے، آپ بولیں گے کہ ہوگا، لاکھوں چیزیں نہیں ہیں اس میں، لاکھوں، اب میں ایک طرف سے اگر سوالات کرتے جاؤں تو اب نماز تک ثابت نہیں ہوتی کیسے پڑھا جائے، ابھی ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ کیسے کیسے سب، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، ہاں کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، یہ تو اس کی علت اپنے اس پہ چھوڑی ہوئی ہے، آپ جو ہے تو کر سکتے، اس میں کیا پرابلم ہے، نہیں نہیں چھوڑی ہوئی جو چھوٹ گیا ہے وہ کرنا ہے، کہاں ہے، یہ بھی تو شرک فی الحکم ہے، جو قرآن میں نہیں بتایا ہے، قرآن میں جو جس کا حکم نہیں ہے، قرآن جو قرآن میں بتایا گیا وہی کرنا ہے، یہی ہے نا، اتبع اللہ ما اوحی الیہ، جو قرآن میں ہے وہی سب کرنا ہے، اس کے باہر نہیں کرنا ہے کچھ، وہی سمجھ، تو اب یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں، ہاں جی یہ سب کیوں کر رہے ہیں، جیسے ہاتھ ملانا ہے، یہ جو نمازیں جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے نا یہ سب، قرآن میں کہاں ہے، کیوں آپ کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن میں نماز کا مطلب، نہیں نہیں کیسے کیسے پڑھ رہے ہیں آپ، کیسے پڑھ رہے ہیں، نماز اس میں اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کمر ہلانا، کمر برابر کمر ہلاتے رہو، نہیں صلاۃ قیام کرنے وقت قیام کرو، رکعتوں کا نہیں ہے ذکر، نہیں نہیں کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کب پڑھ رہے ہیں آپ، نہیں پڑھنا چاہیے، تو کیوں کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو، کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھے بتا رہا ہوں، مجھے بتا رہا ہوں کہ نہیں یہ جیسا ہم کو جو اشکال تھے جی، وہ اشکال ہم پوچھنے کو آئے، جیسا ہمارے سوال کا جواب دیجیے آپ، ہمارے اوپر سوال زیادہ، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہماری بات جو ہے ہمارا مختصر، ہمارے کچھ مطلب چند سوالات ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھو نہیں وہی آپ پوچھ رہے ہیں، ایک منٹ جی، سونا حلال ہے یا حرام ہے، برابر ہے، حدیث میں ہے کہ حرام ہے، قرآن میں وہ چیز نہیں ہے حلت اور حرمت کے بارے میں، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں مگر اس کی حلت اور حرمت نبی سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، اب یہ پتہ چلے ہم بھیڑیا کھائیں یا نہ کھائیں، کتا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے، مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ثابت کریں گے، یہ سوال کر سکتا ہے آدمی کہ بھائی آپ ایک سوال کر رہے ہیں سونا حلال ہے یا حرام ہے اور قرآن میں نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے، تو یہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا کریں، ہم اللہ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ حقہ میں کہ اللہ اگر میرا نبی بھی اگر اپنے طرف سے کچھ چیز جو ہے تو گھڑ لے تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے، اس کے شہر آپ کو جو ہے تو کاٹ دیں گے، اور ہمیں اپنی طرف سے نہیں گھڑ کر کے بیان کر سکتا، میں نے کہا نہیں کہ اس کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی آتی ہے اس کے اوپر، ایک میں نے بتایا تو 250 سال کے بعد کا جو مطلب جو وقفہ ہوا ہے مطلب وہی آتی تھی، تو پھر امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی، انہوں دو دو رکعت نماز پڑھنے کی، غسل کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو اپنے حساب سے انہوں نے یہ حدیثوں کو صحیح کہا ہے، انہوں نے دیکھیے وہ وضو کرتے تھے یا وہ نہاتے تھے کیا کرتے تھے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، ان کے تمیز میں ہے نا سب پورا ٹوٹل، وہ ان کا عمل ہے اپنا، انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے حدیث ان کا کیا عمل رہا ہے، انہوں نے لیے نا وہ ان کے طرف منسوخ کر دیا نا بھائی، جو چیز ہے نہیں ہے تو ان کی طرف منسوخ کر دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے جو حکم ہے قرآن میں تو وہی کہہ سکتے تھے. نہیں, آپ نے وہاں بیٹھ کر کے جو کچھ سنا آپ کی سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ قرآن جو ہوتا ہے, نبی جو ہوتا ہے, وہی اسی کی تفصیل کرتا ہے, اور تفصیل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اسی سے منسلک رہتی ہیں. قرآن میں ہونا چاہیے, پھر اس کی تشریح اور تفصیل نبی نے کرنا چاہیے. یہ ہمارا مطلب ایک ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا ویو ہے کہ بھائی قرآن میں اس کا ملنا چاہیے ذکر, اور پھر اس کو جو ہے تو نبی نے برابر ہو بہو اس کی تفصیل کرنا چاہیے. ایسے لاکھوں چیزیں اگر خالی جانوروں کے نام خالی لکھے جاتے تو قرآن سے بڑی کتاب تیار ہو جاتی, تو بایولوجی کی کتاب ہو جاتی. خالی نماز کے بارے میں اگر بیان کرتا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے تو پورا قرآن بڑھ, اس سے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں. تو قرآن اصولی کتاب ہے, ہر چیز پہ قادر. اس کو کیا کرنا تھا اس نے بتا دیا, ایک اتنی ہی کتاب میں 30 پارے میں 114 سورے میں اس نے سب بتا دیا کہ آپ کو کیا زندگی گزارنا ہے. شیخ نے بھی پرسوں بیچ میں آئے تھے, مطلب قرآن کے تعلق سے اتنا مطلب جامع انداز سے بھی انہوں نے اچھا بیان کیے تھے. ہر چیز اس میں ہے, تو پھر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کر کے خالی بتا دو قرآن کے طریقے پر, کچھ ہم جان نہیں کہیں, آپ نماز پڑھ کے بتا دو قرآن کے طریقے, ثابت کرو. مان لیتے ہیں, ابھی مان لیتے ہیں قرآن نماز پڑھ ہی رہے ہیں. زکوٰۃ کس طرح دینا ہے؟ زکوٰۃ بالغیر الحساب ہم دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے. نہیں, آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو تو قرآن کی طرف سے. اللہ تعالیٰ بتائے کہ جتنا اپنی ضرورت کا ہے رکھ لو, کہاں بات کا دے دو. کہاں ہے؟ کہاں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ تم سے مال کیسا خرچ کرے, مال کیسا خرچ کرے, مال تو اللہ. اچھا تو آپ ایسا کیجیے جو باقی ہوتا ہے آپ سب دے دیتے ہیں, جو بچتا ہے سب. نہیں تو ویسا نہیں ہے نا, تو صحابہ کرام عفو میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی زکوٰۃ میں اور عفو میں فرق ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں تو عفو, یہ جو حضرت فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جو باقی بچے سب دے دو, پھر زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ اور عفو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو دے نا, مطلب جیسے صالحین کو اور مانگنے والوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو دے کے بھی اللہ کا حکم ہے کہ بھائی جیسا جہاد میں بھی دو تو ہم کو ملتا. نہیں نہیں, عفو میں اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے. جو باقی بچے سب دے دو پھر زکوٰۃ. تو زکوٰۃ تو اس کا 2.5% ہونے کی وجہ سے تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں نا. 2.5% حدیث میں بتایا کر کے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اگر 2.5% نہیں بتایا جاتا تو آپ بھی یہ سوال نہیں کرتے تھے. تو ایسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا کہ کعبے کی چھت پر قرآن کو لا کر کے ڈال دیتا اور لوگوں سے کہہ دیتا کہ جاؤ اپنا اپنا سمجھ لو, رسول کی ضرورت ہی نہیں. اس کی مرضی ہے, یہ ایسا سوال تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اس سے تو ایسا سوال کرنا بھی جو ہے مقابرہ ہے. ایک چیز نہیں ماننی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ماننے کا اتنا صرف کہتے ہیں, آپ صرف نماز پڑھ کر کے بتا دو یا حج کر کے بتا دو قرآن سے. حج قرآن فرائض ہے نا. کیا فرائض؟ صرف حکم ہے نا, اس میں تو طریقہ نہیں ہے. تو حکم پر کیسے عمل کریں گے بھائی؟ ہر چیز سنت ہے شیخ. یہ ہمارے پاس نبی کی جو جتنی سیرت ہے وہ پوری سنت ہی ہے نا. ہم مان رہے سنت, تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ پوری حدیث سے ٹوٹل بھائی. جو صحیح حدیث بھی اگر جو قرآن سے ٹکراتی ہے, ہمارا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس کو نہیں لینا چاہیے. ایک ہمارا یعنی حدیث مانتے ہیں آپ, ہاں نا؟ تو بھائی جو صحیح بھائی جھگڑا کا ہے کوئی, تو پھر صحیح جو ہے وہ جب آپ مان رہے ہیں, مان رہے ہیں تو کیوں بھائی؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ مان رہے ہیں, آپ اس کو مان رہے کر رہے ہیں. جو بات کر رہے ہیں لگا ان کو ایسا کہ آپ اہل حدیث ہی ہیں, اہل قرآن ہیں. اہل قرآن تو ہم نے تو کسی کو ملے بھی نہیں. حدیث ہے وہ نظریے سے انہوں کی ایسے بات کر رہے ہیں. حدیث میں وہ لفظ کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں تو اب ہمارے اس کے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگائے. ابھی غوربا اہل حدیث نے جمعیت اہل حدیث کو کفر کا فتویٰ لگائے والے ہیں, کیا کریں گے؟ انہوں مانتے کیا اس کو پھر بھائی؟ فتوا اگر لگے تو تلاش. غوربا حدیث چھوڑو نا, اس کو چھوڑ دو. منکرین حدیث غوربا اہل حدیث نے منکرین حدیث اہل حدیث کو بولے, میرے پاس پرچہ ہے اس کا. چلو چھوڑو, کون کس کیا بولتا ہے اس پر اپنے کو بحث نہیں. ایسا نہیں, ہمارے بھی کوئی نا کہیں غلطی ہے. ہمارے بھی جو ہے تو حدیثوں کو دیکھو آپ کہ ہمارے کیا ہم کیا نہیں ہم مان رہے. بولیے. پہلے حدیث اور سنت میں فرق بتا دیں. حدیث اور سنت کا فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سنت ہے اور اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے. جیسے بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے؟ بدن کے اندر دکھائیں گے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. وہی ہاں, اس کو سنت ہی سمجھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت یا 8 رکعت یا جتنا بھی تہجد پڑھا, آپ حدیث ہی کے اندر دیکھیں گے نا. ابھی اپنا لفظ نہیں نہیں نہیں سن ارے بھائی عمل سنت مانے عمل یہ عمل کہاں دکھائیں گے آپ طریقہ عمل کہاں دکھائیں گے آپ آپ نے کر کے بتایا حدیث میں ہے نا حدیث میں دکھائیں گے وہ عمل صحابہ نے دیکھا آپ کو کرتے ہوئے ہاں وہ حدیث اس کو کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے حدیث ہی تو کہیں گے حدیث ہی تو کہیں گے جس کو صحابہ نے بیان کیا صحابہ نے دیکھا اس کو کیا نہیں نہیں اب دیکھو یہاں پر ابھی جو ہے تو صحابہ نے دیکھا اس کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے عمل کی نقل الگ چیز ہو رہی ہے اور نہیں نہیں تو اس کو کچھ نام دیں گے آپ آ رہی ہے طریقہ عمل ہاں تو طریقہ عمل کہاں دکھائیں گے آپ حدیث ہی میں تو یہ بیانی الفاظ نہیں چل رہے ابھی یہاں پر ابھی جو ہے تو نقل چڑھ رہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا رفع الیدین کیا اب اس کو کہاں دیکھیں گے حدیث میں دیکھیں گے تو گویا کہ سنت کو دیکھنے کے لیے حدیث ذریعہ ہے وقت اور کہاں دیکھیں گے سنت کو کہاں دیکھیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا عمل اور اس کو حدیث جو ہے تو اللہ کے حبیب کا قول نہیں قول بھی اور طریقہ بھی سب اسی حدیث میں ملے گا آپ کو وہ کام ہی نہیں اب جیسے نبی کریم اب آگے نا بات وہ کہاں ملیں گی حدیث میں کہاں ملیں گی کہاں ملے گی حدیث کہاں ملے گی سوال کتابوں میں ملے گی حدیث قرآن میں ملے گا کیا جی حدیث قرآن میں ملے گا متفق ہو حدیث قرآن میں اور ان کو جو اس حدیث کو جھٹلاتے ہیں حدیث اور بھی معنی میں استعمال ہوتے ہیں میشتری لہو الحدیث کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو غلط حدیث خریدتے ہیں حدیث اچھے بھی مانے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا اللہ کے فإن خیر الحدیث کتاب قرآن کی بات کر رہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب حدیث معنی کیا ہوتا ہے وہاں کیا کہا گیا حدیث معنی اللہ کی کتاب فإن خیر الحدیث کتاب فإن خیر الحدیث کتاب اللہ حدیث معنی حدیث معنی کیا اللہ کی کتاب قرآن کو بھی حدیث کہا ہے نا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے ہیں ایک کتاب اللہ اور میری سنت مانتے ہیں آپ ان کو منکر حدیث کیوں بڑھے نہیں نہیں نہیں میں کہتا ہوں مانتے ہیں نہیں نہیں میں کہا کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں مان رہا ہوں ہمارے رفا جو ہے اسی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ منکر حدیث ہو گئے ہم تو شروع میں ایک ایسا سوال ہے اپنا سر بھائی بات وہ نہیں ہے آپ جو شیخ آپ کو نہیں معلوم یہاں پر جو ہے نا دو دو دو دو جمعہ ہمارے واسطے جو ہے تو منکرین حدیث بیانات ہوئے عید کے دن دعا ہوئی سمجھے گی نہیں صحیح ہے بات ہاں کوئی ایسا سمجھایا نہیں کہ بھائی چلو بھائی بیٹھو تم اپنے اپنے طور پہ گروپ بنا کے جو ہے ایزر بھائی اس سے پہلے سب چلا گیا بیٹھا جا چکا ہے نہیں نہیں نہیں وہ ازر بھائی آپ نے جو بول رہے ہیں نا سمجھایا نہیں گیا یہ تو میں خود اس بات کے یہیں پر اپنے بیٹھے تھے جمعہ کے بعد سے لے کر آپ آپ ہم حدیث کو ٹوٹل انکار کر رہے گی آپ دیکھو کہ ہمارا کیا منشا ہے آپ یہ دیکھو پہلے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ دکھائیں کہ آپ کون کون سی حدیثوں کو مانتے ہیں کیا غلط بول دی ہم نے بتاؤ نا آپ کیا آپ کون سی حدیث کو مانتے ہیں کون سی حدیث کو نہیں مانتے ہیں حدیث کے منکر کون نہیں ہے مجھے بتائیے نا تقریباً سب اپنے اپنی جگہ پر کچھ کچھ لوگوں سے متاثر بن باز کو البانی کہتے ہیں البانی رحم اللہ بن باز کو کہتے ہیں کہ ہاں ناصر الدین البانی بن باز کہتے ہیں کہ سمیع اللہ علیہ حمیدہ کے بعد ہاتھ باندھنا جو ہے تو سنت ہے اور ناصر الدین البانی رحم اللہ انہوں کہتے ہیں بدعت الضلالہ ہے اب یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے حدیث جو ہے منکرین حدیث ہو گئے پھر ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا ہمارے جیسا دیکھیے یہ الجھاوا ہے یہ الجھاوا نہیں اس کو ایک آدمی ایک حدیث کی تحقیق کرتا ہے اس کے نزدیک وہ تحقیق کا انداز صحیح نہیں رہتا ہے تو دوسرا مودی سے بولتا ہے ہاں ہاں تو یہ ایسا کہیے نا کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں آپ حدیث کو مانتے ہیں تو جن جن احادیث کے اوپر آپ کو شک ہے تو ان احادیث کے اوپر آپ دیکھیے تحقیق جن جن احادیث کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک طرف رکھیے, جو جو احادیث آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ تحقیق کرو بس, ہمیں اس پر وہ نہیں ہے. ہم بہت ساری, جیسے ہم رؤیت ہلال کے قائل ہیں, بہت سارے اہل حدیث کے قائل نہیں. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک دن عید ہو اور ایک دن جو ہے روزہ رکھا جائے, میں اس بات کے قائل ہوں. بہت سارے لوگ اس کے قائل نہیں, ہم لوگ قائل نہیں, بہت سارے لوگ اس کا, یہ لوگ قائل نہیں, لیکن میں قائل ہوں. تو یہ جو جزوی اختلاف ہے, یہ جزوی اختلاف ہے, یہ میرا استشارہ ہے. تو ہم کو پوچھا نہیں گیا کہ تمہارا جزوی اختلاف ہے کیا ہے, وہی پوچھ رہے ہیں نا, پہلے اسی بات کو لیا جائے تو پہ یہ طے ہوا کہ حدیث کو مانتے ہیں, حدیث کا انکار نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. حدیث جو قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے ہم اس کو برابر لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو قرآن اللہ بڑا سورہ نساء میں 175 آیات جی, لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور انہوں نے مضبوط پکڑا اس کو قرآن کو, تو یہاں جو دو الفاظ ہمارے پاس حدیث میں بتائے گئے کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور تم گمراہ نہیں ہوں گے, ہم نے بارہا سنا ہے. تو اب ہم کو یہ لگ رہا کہ بھائی یہاں اللہ کی آیت ہے, اللہ بول رہا اس کو مضبوطی سے پکڑو تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں, اپنے فضل میں, اور بتلا دے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ. تو قرآن اللہ بول رہا ہے قرآن کو ہی مضبوطی سے پکڑو, قرآن کی آیت پڑھیں گے نا, قرآن کی آیت پڑھیں گے, اس میں دیکھیے نا کیا ہے, آپ نکالیے نا, آپ دکھائیے وہ ہی جو آپ نے بڑھایا ہے وہ دکھائیے, دکھائیے یہ لفظ بولا اس میں قرآن میں نے مانا اس میں سے نکالا میں نے. نمبر بولیے, آیت کا نمبر بولیے تو, کون سی کون سی سورت کی, سورہ نساء آیت نمبر 175 نکالیے تو. ایسے کئی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے آپ جو ہے تو قرآن کو ہی اس میں دیکھو, یہ تھوڑا سا ہم کو مطلب ٹکراؤ لگتا ہے حدیث میں, تو ایسا آ رہا ہے اس میں ایسا آ رہا ہے, آدمی کا ذہن یہ تھوڑا, تو اتنے آئے تھے ہم نے نوٹ کرے اس کو. ہی کہا ہے یار, ہی مطلب قرآن کو مضبوط پکڑو. ہاں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب, اسی کو فالو کرو, اسی کو فالو کرو. یہ کہاں انکار ہے اس کا, وہ تمہیں بتلا دے گا اپنے تک, وہ اپنی رحمت پہ داخل کرے گا, اپنے فضل پہ داخل کرے گا, ٹھیک ہے نا, وہ آگے کرنے چھوڑ, وہ ہاں وہ ٹھیک ہے. ہم کو کیا چاہیے, اللہ تک پہنچنا ہے, نہیں نہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے, آپ سنو نا, ہر انسان چاہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا. ارے بات تو سنو اظہر بھائی, آپ ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں, فاما الذین آمنوا بالله واتصموا به, ہاں تو غلط کر رہے ہیں نا آپ ترجمہ, ہی آپ نے بڑھا دیا, مطلب میرے بولنے میں آیا ہوا, اور ان کتابوں کے اندر وہی گرفت ہمارے علماء نے کیا کی ہے کہ جہاں ہی نہیں ہے وہاں ہی بڑھا کر کے اپنا ہی بڑھانے سے مفہوم بدل جاتا ہے نا, پورا ہی نہیں لکھا شریف میں, لیکن میرے بولنے میں آ گیا وہ, یہاں اس میں نہیں لکھا. چلو اب کیا ترجمہ کریں گے, اب آپ بولو, وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, وہ میں نہیں کر سکتا ترجمہ, میں نے ہو بہ ہو یہ لفظ بلفظ کمانے کا ترجمہ, چلیے آپ ترجمہ بتائیے. ہاں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے جی اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا, اس کو مضبوطی سے پکڑا, کس کو, اللہ کو, کیسے دیکھو کیسے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب, اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہوا, اب بولتا ہوں میں کہ قرآن کی ایک آیت جیسے کہ اس میں یہ آیت ہوتی ہے ایک محکم اور ایک ہوتی ہے متشابہ, مانتے ہیں؟ تو کوئی آیت اگر متشابہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کس طرف پھیرا جائے, اس کو محکم کی طرف, اب پھیریے اس کو محکم کی طرف. آپ کو معلوم ہے محکم آیت کون سی ہے اس کی؟ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں اظہر بھائی, جب آپ کو قرآن حکیم کے اوپر درک نہیں ہے تو آپ آدھا, میں محکم بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر مت رہیے, جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آیت اللہ میاں کو پکڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احتسام سمجھتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں احتسام، ایسے مضبوطی سے پکڑنے کو بولتے ہیں احتسام، مضبوطی سے پکڑنے کو، اللہ کو کیسے مضبوطی سے آپ پکڑیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ متشابہ آیت ہے، یہ متشابہ آیت ہے۔ اب متشابہ آیت کو سمجھنے کے لیے کہاں جائیں گے ہم؟ محکم کی طرف۔ اب میں محکم بولتا ہوں، اسی لیے ہی ہے محکم، یہ دیکھو میں دکھا رہا ہوں محکم کہاں ہے، اسی کے پیچھے، نہیں نہیں ادھر ہے، یہ دیکھیے ہاں میں دیکھ لیتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ یہاں ہے، پڑھیے نا، یہ محکم آیت ہے کہ اللہ کو پکڑنے کا مطلب ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کھا لیے، رسی بٹ کر کے بتائیے آپ ذرا، رسی بٹ کر بتائیے آپ، رسی بٹ کر کے آپ بتاؤ، رسی کس کو بولتے ہیں آپ؟ رسی بٹ کر کے بتائیے، رسی ایک لڑی کو نہیں بولتے ہیں، رسی ایسے بولتے ہیں، یہ رسی ایسے بن کے جاتی ہے، ایک لڑی یہ ہے اور ایک لڑی ہے، اب یہ رسی بنتی ہے، یہ کتاب و سنت کا نام ہے، آپ یہ اس کو رسی بولتے ہیں، رسی اس کو نہیں بولتے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا اطیع اللہ کے بعد واطیع الرسول، اور جو واو تفسیری لکھا ہے نحو کی کسی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی نحوی نہیں بتا سکتا کہ اطیع اللہ کے بعد واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی یعنی اطاعت کرو اللہ کی، یعنی بیٹھو کرسی پر، یعنی بیٹھو پانی پر، یعنی بیٹھو کرسی پر، یعنی بیٹھو پانی پر۔ ارے شیخ اس سے پہلے محکم آیت آپ یہ بھی پڑھ دیجیے نا، وہ کئی بار تذکرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم رسول ہو، تمہارے درمیان رسول ہے۔ اچھا اب اس کے آگے ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط المستقیم، جی اب یہ دیکھو تمہارے درمیان، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، رسول تمہارے درمیان موجود ہے، رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول جو ہے تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، قرآن کے احکام بتا رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے اور عمل کی دعوت دے رہا ہے رسول۔ اچھا تو ان آیات کے اوپر عمل کیسے کیا آپ نے، کہاں ہے وہ عمل کیا آپ نے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے اس پہ عمل کیے انہوں نے، قرآن پہ عمل کیے، عمل کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کہ آپ آئے تھے دنیا کو بتانے کے لیے، عمل وہ عمل کدھر ہے تو بتایا نا بھائی۔ کیوں اظہر بھائی کیوں ضد کر رہے ہیں آپ؟ بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ عمل کدھر ہے بھائی، وہ عمل کدھر ہے، وہ عمل بتائیے نا، آپ کہہ رہے ہیں عمل کر کے بتائیے، کہاں ہے وہ عمل، کہاں ہے وہ حکم ہے نا اللہ کا بھائی، آپ عمل کر کے بتا دو، اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتا، وہ عمل کہاں ہے، وہ عمل کہاں ہے، قرآن سے جو بھی حکم آیا ویسا عمل کیا آپ نے، تو کہاں ملے گا وہ ہم کو، وہ عمل ملے گا ویسا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی جو حدیث میں آیا ہے صحیح میں، اب دیکھو اب حدیث آپ مان رہے ہیں، اب یہ بولیے تو پہلے بھی مان رہے نا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، پورے حدیث میں مان رہے ہیں، اس سے ان کا کہنے کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ جو باتیں قرآن سے ٹکرا رہی جو حدیث، جیسا مثال کے طور پہ سونے کی انگوٹھی، اگر ہم اس کو لے لیں گے تو ہم اللہ کے آیتوں کا بھی انکار ہو جا رہا، وہ پورا حدیثوں کو انکار نہیں کر رہے وہ، اتنا مان لیا جائے، اتنا مان لیا بھائی حدیثوں کو مانتے ہیں بس، اتنا یہ مسئلہ رہ گیا کہ بھائی جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، ٹکرانا کس کو بولتے ہیں؟ مطلب ایک دم اس کا جو ہے تو مفہوم پورا الگ ہو جا رہا ہے، جیسا میں نے بتایا بھائی سونے کا جیسا مسئلہ آیا اس میں، ٹکرانا کس کو ہے نہیں نا اندر سونے کا، ٹکرانا کس کو بولتے ہیں؟ ابھی جیسا دجال کا مسئلہ ہے، اب دیکھ آپ دوسری طرف مت جاؤ، پہلے ایک طرف جاؤ، ٹکرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ دونوں ٹکرا گئے، اب یہ پہلے بتائیے کہ قرآن میں کہاں سونے کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تو ہے نہیں نا قرآن میں، اب اگر یہ لوگ کے تعلق سے جو کہہ رہے ہیں بخول ان کے کہ مجھے منکر کہا جا رہا ہے، نہیں تو غلط ہے، اگر یہ نہیں مان رہے ہیں اس کو تو منکرین عزیز کہنا غلط ہے نا، میری بات سنیے، غلط ہے آپ سے انہوں جب لاجواب ہو جاتے ہیں، اور ہونے ہی ہے کیونکہ آپ علم والے ہیں، آپ کا الگ نظریہ ہے، تو اس کی سند یہ مل جائے گی کہ یہ لوگ کیا بولیں گے، مجھے دیکھے اور کوئی ایسا ٹوٹ پجیا یہاں کا ہے ہزار بھائی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم آتے بھی نہیں، بے شک ہاں یہ اس کے بانی ہے، اتنی محنت ہے ان کی، یہی بلاتے بلاتے تھے ہم کو، ہم آج پہلی دفعہ آ رہے ہیں بنیاد پر آئے ہیں، ان سے جو محبت ہے اس بنیاد پر، ہم نہیں آتے بتائیں محبت ہے اس کی بنیاد پر ہم لوگ آئے ہیں، سب کچھ کرنے والے آپ، بس اور کوئی بات، پوری جماعت رو رہی ہے، پوری جماعت اس میں پریشان ہے، صحیح بات ہے، یہ اظہر بھائی کو کوئی نشانہ نہیں بنا رہے ہیں. ارے یہی بلاتے تھے بھائی ہم کو, یہیں آئے ہیں ہم لوگ. آج تک یہی بولتا ہے کہ پوری قربانی مسجدوں کے اندر اس کے اندر اللہ کے رسول کے لیے کتنی محنت کی ہیں. اب یہ نیا مسئلہ کہاں سے نکالیے سمجھ میں نہیں آتا. قال اللہ قال رسول کی آواز بلند کرنے والا آدمی ہے. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے چلیے حدیث مانتے ہیں, منکرین حدیث کوئی نہیں کہے گا نہ کوئی کہنے والا ہے, بس ہو گیا حدیث مانتے. جو ٹکرا رہی ہیں قرآن سے, اب وہ ٹکرانا آپ دیکھ لیجئے, ٹکرانے کا مطلب سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ بتایا بھی کہ دیکھو ایک چیز یہاں سے یہاں ٹکرا رہی ہے, تو ٹکرانے کا مطلب ٹکرانے کے بعد سولوشن ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے. اگر آپ کے اس میں ایسا لگ رہا ہے تو آپ تحقیق کریں کہ ٹکرا رہی ہے, ٹکرانے کے بعد مسئلہ نہیں ملا تو چھوڑ دیجیے اس کو, جو جو نہیں ٹکرا رہی اس کو مانیے. اب جیسا معراج کا واقعہ ہے, معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں دکھایا گیا کہ لوگ کون ہیں جی, ان کو عذاب ہوتے ہوئے جی جی. اب اس میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بھائی ابھی تو کچھ حساب کتاب بھی نہیں ہوا, تو وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو جو ہے تو اللہ کے رسول نے یعنی کہ اللہ نے ویسے پیدا کر دیا اور عذاب دے کے بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے یا عقیبت کرتے تھے, یہ ظالم تھے, یہ جھوٹ تھے, جو بھی ہے عذاب ہوتے ہوئے. میں ایک بات بولتا ہوں, یہ بھی قرآن ہی کے مطابق ہے. قرآن سود خور کے بارے میں اس میں دیا ہے کہ وہ پیٹ میں آگ جو ہے مال حرام کھا رہے ہیں, اور اس میں یہ دکھایا گیا جہنم میں معراج کر. ابھی میں بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیا گیا. کہا گیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں. آگ کون کھاتا ہے؟ اب اس آیت کریمہ کی شرح آپ کو ایک ڈیمو کر کے نہیں دکھاتا یار, ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے اس کا ایک ٹریلر دکھایا جاتا ہے, چند لوگ دیکھ لیتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سود خوروں کا انجام کا ایک منظر دکھا دے جہنم کے اندر, کیا استحال ہے؟ کون سی ایسے ٹکراؤ ہے؟ ہم بتایا شیخ اللہ نے جیسا اللہ کے رسول کو قرآن میں, تو وہاں کیا بتایا؟ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب اللہ کی سنت یہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں بتایا نہیں گیا سزا کیا ہے. سزا نہیں بتایا, انذار کا اسلوب ہے یہ. ایک لوگوں کو بتایا, لوگوں کو پیدا کیا, خوروں کو کیا سزا ہوتی ہے؟ تو خامخواہ کیسا ان کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو اس کی سنت ہے ہی نہیں. جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ میں اس کی جان سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دیتا ہوں, تو وہ مطلب خامخواہ انسان بنا دیں گا اور اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے ایک انسان کو بنا کے اور جو ہے تو عذاب دے دیں گا کیا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو خاص طور سے جن کو موبقات کہا جاتا ہے, بڑے بڑے اداوار, جیسے زنا ہے, اسی طریقے سے سود خوری ہے, اسی طریقے سے بت پرستی ہے, آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک منظر دکھا دیا جائے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے خانہ کعبہ میں یا عرب میں بت پرستی لایا, اس کو آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے, برابر ہے؟ لیکن در حقیقت وہ ایک منظر تھا جو آپ کو دکھایا گیا کہ ایسی سزا ان کو آگے ملنے والی ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ قرآن حکیم خود کہا لنوریہ من آیاتنا الکبرا, تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب نشانیاں دکھانے کے بعد جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کا ایک ڈیمو اسے دکھایا گیا آپ کو عالم مثال میں, تاکہ آپ جا کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی وہاں میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اس طریقے کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں, لے مانے لیے, اس لیے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اگر اللہ خود کہے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں, اگر دکھا دے تو سنت ہے نا, آیت ہے, آیت ہے. آپ اسے یہ نوری ہوا انسان کو نہیں نہیں آپ خامخواہ اس کو عذاب دے, یہ کہہ رہا ہوں. نہیں خامخواہ نہیں دے رہا ہے, خامخواہ نہیں دے رہا ہے, خامخواہ نہیں ہے, خامخواہ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے پھر وہ جو لوگوں کو عذاب جان میں رسید ہو چکی تھی کیا؟ نہیں نہیں نہیں, ایک منظر دکھایا گیا ہے وہ, اس لیے کہ وہ معجزہ ہے, وہ معجزہ ہے, وہ منظر ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ ہے, آپ بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ قرآن میں ہے نا, قرآن میں ہے, پیر ہے, ہاتھ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ نہیں دکھا سکتے, نہیں بتا سکتے, آپ اس کو واضح نہیں کر سکتے, آپ تو آپ نہیں مانیں گے کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی خامخواہ عذاب کیسا ہو رہا ہے, تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں نظر بھائی, صرف وہی ایک بات نہیں ہے جو سمجھ میں. اچھا یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, آپ خود پڑھ لیجئے. ایک منٹ, نہیں میں دکھا سکتا ہوں آپ. نہیں نہیں نہیں, یہ میں یہاں دکھا دے رہا ہوں. جی آپ ترجمہ پڑھیں یہاں سے، یہاں سے، یہیں سے، کہیں سے پڑھیے، یہاں سے پڑھیے، ذرا زور سے پڑھیے، عبادت کرتے ہو، ہاں نہیں زور سے پڑھیے، جن کو ایندھن ہو گئے، ہاں تم اس میں بارہ ہونے والے ہو، اگر وہ تیرے یہ ماگو ماگو نا وارد وارد ہوتے یہ اس جہنم میں، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اب یہاں ہے تم، یہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، سب جہنم کا ایندھن ہے، تو یہ پتھر بھی وہاں ہیں، پتھر بھی جائیں گے، پتھروں کی کیا خطا ہے، پتھروں کی کیا خطا ہے، پتھر اچھا مرنے کے بعد ہم کسی کی پوجا کرنے لگے، اس آدمی نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، بھائی پتھر پتھر اس نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، یہ کیوں گیا جہنم میں، اس میں تو ماں ہے، ماں جتنی بھی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، چند لوگوں کا استثناء ہے جیسے انبیاء ہیں یا جن لوگوں نے اس کو منع کیا، جس سے روکا، ان لوگوں کو وہ کر دیا جائے گا، میری مراد انسانوں سے تھی، تو انسان کیوں، بھائی وہ تو بے زبان ہے بیچارا، وہ تو بے زبان ہے، اس کو سزا کیوں، قرآن میں ہے پتھر پتھر ہے پر نہیں نہیں پتھر پتھر پتھر کیسے پتھر پتھر نہیں ہے پتھر پتھر نہیں ہے اب یہ پتھر پتھر نہیں ہے اب یہ پڑھیے یہ پتھر کیوں ہے پتھر پتھر نہیں ہے جی یہ پڑھیے پتھر پتھر نہیں ہے پھر ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے چنانچہ ہاں ہے وہ مانند پتھروں کے مانند پتھروں کے ہو گئے وہ اچھا بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت تحقیق کے کچھ پتھر وہ ہے ہاں ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں اور بلا شبہ کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں ہاں نکلتا ہے ان سے پانی اور تحقیق کے کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے تو اللہ کا ڈر بولے تو اللہ کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے پتھر ہر چیز احساس رکھتی ہے دنیا کیسے سمجھ میں آیا کائنات کی ہر شے احساس رکھتی ہے جذبہ رکھتی ہے کائنات کے ہوتا اگر ہم قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ پہاڑ پہاڑ خشیت سے اللہ کی خشیت سے ڈر رہا ہے نا ہاں ڈر رہا ہے نا تو اس کو عذاب کیوں کیوں کیوں کیوں دے رہا ہے اس کو بلا وجہ کیوں عذاب دے رہا ہے عذاب عذاب ہی بات ہے وہ ڈر رہا ہے وہ عذاب پھر بھی ڈر رہا ہے پہاڑی کو بھی ڈر ہے اللہ کا خشیت ہے پھر اس کے بعد بھی عذاب دے رہا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے گر جا رہا ہو یعنی اللہ کا ڈر ہے پورے کائنات پہ اس کا اور ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ہر ایک چیز نماز پڑھ رہی ہے معلوم ہے نا قرآن میں یہ بھی ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے نا تسبیح کرتی ہر چیز نماز کے بارے میں بول رہا ہوں نماز پڑھتی ہے ہر چیز نا ہے یہ لفظ نماز ہر چیز تسبیح بھی پڑھتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے ہے نماز پڑھتی کا میرے کو نہیں معلوم تسبیح کا میں یہ بھی نماز بھی پڑھتی یہ رہا جی بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے کرتا ہے اس کے لیے بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں ہر ایک مخلوق نے یقیناً جان لیا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح نہیں آپ نماز ہے نماز ہے آپ عبادت کیسے بول رہے ہیں عبادت کیسے بول رہے ہیں آپ نماز ہے وہ جانے دیجیے وہ نمازی عبادت بول رہے ہیں قرآن کے لفظ میں نماز ہے وہ بریکٹ نہیں مانتے وہ بریکٹ وغیرہ وہ تشریح کے لیے تو اب یہ ٹھہرا کہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اب اس کے بارے میں تحقیق کیجیے آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کے عقل کے خلاف لگ رہی ہیں تو ان کے بارے میں آپ تحقیق کیجیے اور اگر سمجھ اچھا ٹکراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں سے ٹکرا جائیں اور سالوشن نہ ہو نہیں تو قرآن حکیم میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں ایسی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن سالوشن ہے زیادہ تعارض نہیں ہو کبھی تعارض نہیں. اب اس کا دجال کا جو ہے اللہ کی صفتیں اس میں نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں. حدیث میں یہ نہیں نہیں نہیں آپ نے وہ حدیث کو پڑھا نہیں. وہ حدیث کو پڑھا نہیں آپ نے. ابھی اس پر جو کیسٹ آئی ہے اس پر تفسیر سورہ کیف سنا آپ نے آپ کی جی دجال کے اوپر ایک بحث ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں نا, کوئی وہ کہے گا اگر تم مردوں کو زندہ کر دو, یہ میرے باپ کی خبر ہے, اگر تم زندہ کر دیتے ہو اس کو تو میں تم کو خدا مان لوں گا. اب وہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ ایک شیطان آ کر کے یا کچھ بھی ایک اسی کی شکل کا اس کو دکھائی دیتا ہے. در حقیقت وہ زندہ مردہ نہیں ہوتا, مردہ زندہ نہیں, مردہ زندہ نہیں ہوتا, بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ تحقیق نہیں کر سکا. وہ تحقیق نہیں کر سکا. حوالے کریے, میں تو پوری حدیث پڑھتا ہوں. زندہ کرتا ہے, آسمان سے بارش برساتا ہے, زمین میں سے آنا جھکاتا ہے, یہ تو اللہ کی صفت ہے, تو یہ کیسے آ سکتی اس میں؟ نہیں نہیں وہ سب شعبہ نہیں, وہ صحیح نہیں ہو, بالکل صحیح نہیں ہو. ابھی ثناء اللہ مدنی صاحب نے اس سے پہلے کہا ہم یہاں پروگرام فرسٹ ان کا لینے سے پہلے انہوں نے بتایا تو آپ جو تحقیق کر رہے ہیں آپ کے سامنے بات ہوئی تھی نا روم میں, اس کے بارے میں درود شریف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک فرشتہ ہے وہ روح کو لوٹاتا ہے, مطلب آپ کے آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ سلام آپ کا آپ تک پہنچاتا ہے, فلاں فلاں نے آپ کو پہنچایا ہے وہ درود, پھر اللہ ان کی روح کو لوٹاتا ہے, پھر وہ آپ کا جواب بھی دیتے ہیں, تو پھر وہ یہ اتنے سارے تو ہر آدمی غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ عالم برزخ کو آپ دنیا کے معاملے میں قیاس کر رہے ہیں, ایک دوسرے عالم کو آپ دنیا کے معاملے میں. عالم برزخ جو ہے وہ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے, وہ الگ عالم ہے, وہ ایک الگ عالم. برزخ الی یوم یبعثون, یہ دنیا کی زندگی الگ ہے, دنیا اور آخرت کے بیچ بیچ کا معاملہ ہے. اور اس کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا ہے جتنا, اس لیے کہ ہم جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس, جتنا بتا دیا کہ چپ چاپ مان لینا ہے, اس لیے کہ ہم جو ہے نہیں بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بات کہی گئی ہے, اور ہاں اس لیے کریں گے اس لیے کہ صادق نے خبر دی ہے. پتا نہیں اس کی کیا کیفیت معلوم نہیں ہو, بتایا حدیث میں ترمذی کی حدیث کو ہمارا بتایا. اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہیں مانو, ایک منٹ میں بولتا ہوں. آپ حدیث میں آپ یہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو روزانہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے, ہے نا قرآن میں ہے. فرعون کی لاش تو ہمیں نظر آ رہی ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ وہ آگ پر کیسے پیش کیے جا رہے ہیں. قرآن میں ہے یہ, دوسرا عالم نہیں آ رہا ہے. دیکھیے دوسرا عالم ہے, ایک دوسرا عالم پیش کیا جا رہا ہے, پیش لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں, سمجھ ہی نہیں پا رہے. دیکھ ارے دماغ کا کیا ہے, عقل کا کیا ہے, دل کا کیا ہے, اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے انسان کو. بہت معمولی علم دیا گیا ہے, قرآن حکیم نے کہا اما اوتی تم نے علم اللہ قلیلہ, تم کو علم بہت معمولی دیا گیا ہے. اب اللہ بول, اب یہاں آپ بول رہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے, آپ اس کو سوچ نہیں سکتے, ہم اس کو ادراک نہیں کر سکتے, ادراک نہیں کر سکتے. تو ایک سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہید کو ہم آپ مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله, وہ آپ نہیں جان سکتے, آپ اس کا شعور نہیں رکھتے, ہم کیسے ان کو رزق پہنچاتے ہیں. یہ ہے, اس کے برعکس حدیث میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے تو ایک پرندے کی شکل دی والی ہے, تو برعکس کہاں ہوا, وہ برعکس ہے, برعکس نہیں ہوا, برعکس کہاں ہے, میری بات سنیے نا, ہاں بولو نا. تو وہ ہے کہ وہ جاتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اڑتا ہے, وہ جاتا ہے کھاتا ہے اور آتا ہے. تو جب یہاں اللہ بولا تم جان نہیں سکتے, تو حدیث میں ہم نے کیسا اس کو پرندے کی شکل دیتی ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہے, ہم نے کیسا جان لیے یہ, اللہ بولا تم جان نہیں سکتے, ادراک حدیث میں کیسا ہوا یہ, یہ میرا ایک سوال ہے, یہ اس کو ادراک کیسا ہوا یہ حدیث میں. یہی چیز جو شیخ جو بول رہے ہیں نا, اب دیکھیے اب یہاں معاملے کا جمبل کر دیا گیا ہے, معاملہ شہدا کا ہے, عام لوگوں کا نہیں ہے, وہ رسول نے اس کو تفصیل سے بتا دیا ہے, یہ عام شہدا کا معاملہ ہے, عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. ہاں تو شہدا کا جی ہے نا, میں کیا بول رہا ہوں, شہید کا ہی, میں بھی شہید. یہ تو باقاعدہ اس میں اصحاب یاسین کے بارے میں پوری تفصیل ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد ایسا ایسا بول رہا ہے نا, سورہ یاسین میں ہے نا, تو گیا نا وہ جنت میں, داخل جنت میں گیا نا وہ, تو ہے نا قرآن میں ہے نا وہ جنت میں گیا, انہیں اس نے بولا کہ بھائی رسول نے اس کی تفصیل بیان کر دی, ان کی روح جسم تو یہی ہے اس کا, ڈال دیا جائے جسم تو یہی ہے اس کا, ہو گیا اس کو پرندے کے کالم میں یا کسی بھی کالم میں اس کو رکھا گیا, بول رہا ہے وہ. نہیں نہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ بھائی بس اتنے پر اکتفا کرنا ہے ہم کو, ہم اپنی عقل اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے, تو قرآن نے بتایا تو وہ وہاں آپ قرآن نے صرف تفصیل کی ہے, کہہ رہے کہ بھائی ہم اس پہ عقل نہیں رکھتے تو ہم وہاں سے آگے ہم بھائی نبی بتا رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں. حدیث ضعیف ہو, ہاں تو حدیث اگر ضعیف ثابت ہو جائے تو نہیں مانیں گے. تو آپ اگر سنیے سنیے, اگر ضعیف ثابت ہو جائے تو نہیں مانیں گے. ضعیف ہم سند سے ہی دیکھیں گے کیا اس کو, بھائی ہم سند سے ہی دیکھیں گے, بالکل ظاہر بات ہے, ٹھیک ہے سند سے بھی دیکھیں گے, لیکن اس کو مطلب قرآن سے بھی دیکھیں گے نا کہ بھائی اس میں کوئی ٹکراؤ ہے. ہاں ہاں وہ ٹکراؤ پہلے ظاہر کیا جائے, اس میں ٹکراؤ کیا ہے, اس میں ٹکراؤ کیا ہے. وہ اللہ بول رہا ہے کہ تم جان نہیں سکتے, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. پھر حدیث میں ہے کہ وہ پرندے کی شکل ہے, پھر وہ جا رہا ہے, اڑ رہا ہے, کھا رہا ہے, بھوک لگ رہی تو آ رہا ہے, تو پھر اس کو ہم نے ایک شکل دے دی نا اس کو, نہیں نہیں اللہ نہیں بول رہا ہے تم جان نہیں سکتے, اور ہم نے اس کی شکل دے دی. یہ کس نے بولا, یہ کس نے بولا, یہ دونوں دونوں ایک منٹ ایک منٹ, دونوں آیتوں کو آپ نے گڈمٹ کر دیا ہے. اب میں دونوں آیتوں الگ الگ مقام کے آئے تھے. اصل میں اظہر بھائی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, خالی یہ خالی تنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو, تنگ نہیں سب سب معلوم, سب معلوم ہے ان کو, مسئلہ ہے سمجھ رہے, کچھ نہیں مسئلہ ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ مسئلہ رہا آپ کا کہ وہ شعور نہیں رکھتے, برابر ہے. کہاں ہے یہ, یہاں ہے ولا قلۃ تشعرون, ولا قلۃ تشعرون کہاں ہے, یہ ولا قلۃ تشعرون جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, دیکھیں قید ہے اس کی, سب لوگ نہیں, جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے وہ زندہ, لیکن تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا, برابر, لیکن تم شعور نہیں رکھتے, برابر ہے. یہ یہ آیت, اب یہ آیت متشابہ ہے, متشابہ ہے, محکم کے اوپر پیش کرتے ہیں اس کو. اب میں اسے محکم کے اوپر پیش کر دے رہا ہوں. لیجیے, کہاں گیا, اصل میں جس میں حفظ کیا ہے میں نے قرآن لے لیجیے, ہاں وہ جس میں حفظ کیا اس میں آسانی سے مل جاتا ہے. جی جی وہی ٹیک ہے, پڑھیے جی. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اماتا, پڑھیے اس کو زور سے. اور آپ ہر کی سنمان نہ کریں ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں, اللہ کے رام بلکہ وہ زندہ ہے, بل ہاں اپنے رب کے یہاں دیے جا رہے ہیں. اب دیکھو رزق دیے جا رہے ہیں, وہاں شعور نہیں ہے, یہاں رزق دیے جا رہے ہیں. اب رزق دیے جا رہے ہیں اس کے بعد آگے پڑھیے, خوش ہیں وہ, خوش ہیں اللہ نے جو ان کو دیا ہے اپنا فضل, اور آگے اور خوشی محسوس کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ. ہاں آگے جو نہیں ملے ہاں ان کو ان کے, اب دیکھیں وہاں یہ تھا کہ تم شعور نہیں رکھتے, اب یہاں رزق دیے جانے کی, اس متشابہ کو ہم نے محکم کے اوپر پیش کیا, اور اسی محکم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رزق کیسے دیا جاتا ہے. بہترین, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے, میں بہت دلی تکلیف پہنچی ہے مجھے, یقین مانیے آپ, اور آپ سب کچھ جان رہے ہیں. اتنا جینیس ہو کر کے کوئی عام آدمی ہوتا تو ہم اس کے منہ ہی نہیں لگتے, اور نہ ہم ایسی بحث کرتے کسی کے ساتھ. اتنا جینیس ہو کر کے آپ کیسے ساری چیزیں محکم اور متشابہ کم سے کم دیکھیں, اور جب آپ نے مان لیا کہ ہم احادیث مانتے ہیں تو اب رہ گیا مسئلہ جو عقل سے ٹکرائے, تو جو ٹکرائے اس کی تحقیق کیجیے, اگر ضعیف نکلے رد کر دیجیے, ہم کہاں کہتے ہیں آپ مانیں, کون بولتا ہے آپ کو ماننے کے لیے, چھوڑ دیجیے آپ. اذان کا ٹائم ہو رہا, چل رہا ہے, کتنے منٹ ہے ابھی اذان میں, پانچ منٹ اس میں بنا. دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور عربی سے کہیں گے کہ ہمارے پیارے بیٹے اس کی اتباع کرو جب مسجد میں جائیں گے. ہاں ہاں وہ اصل میں وہ روایت میں دے دیتا ہوں, مجھے یاد ہے پوری روایت, چپل کی طرح